कि भाई फिर भी कोई निमित्त होना चाहिए। प्रश्न ये है कि निमित्त कोई होए बिना कैसे होगा। चाहे कोई माया से शरीर धारण करे तो भी कोई न कोई निमित्त होगा, तभी न शरीर धारण करेगा। निमित्त क्या? अभी नृसिंह भगवान खंभा से प्रकट हुए, तो खंभा से भले ही प्रकट हुआ जातवानी व विष्णु प्रकट हुआ, पर कोई निमित्त था तब न प्रकट हुआ। निमित्त था तब प्रकट हुआ। आपके माचिस में अग्नि रहती है पर कोई निमित्त आता है तो आप फिर उसको जला देते हैं। ऐसी परमेश्वर को क्या निमित्त हो जाता है? इसको ये नाटक करने का क्या निमित्त हो जाता है? इस जगत में अवतार लेने का उसको क्या निमित्त हो गया? तथा कि मेरा भी निमित्त है। सच्चा जन्म कदा किमर्थम से इच्छते, पाओ जन्म कब होता है और किस प्रयोजन के लिए होता है। थोड़ी टीका पहले देखी, यदि ईश्वर से माया निबंधनम जन्म इत्युक्तम, जो ईश्वर का माया रूपी कारण से जन्म कहा गया, तस्य प्रश्न पूर्वकम कालम कथयति, कौन सा काल है, कौन सा निमित्त है कि आपका जन्म होता है, आप जन्म लेते हैं। का यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते मैं अपने को कब प्रकट करता हूँ? आत्मानं सृजामि, अपने को ही शरीरधारी के रूप में मैं दिखाता हूँ। कब दिखाते हैं, क्या निमित्त है? काशी यदा यदा धर्म से ग्लानित भवती, हे भारत, हे भरतवर्षी, जब जब धर्म की ग्लानि हो। एक होता धर्म की ग्लानि और एक होता अधर्म का अभ्युत्थान। जैसे मान लीजिए, देखिए कि एक तरफ जगत का पदार्थ है और एक तरफ धर्म है। एक तरफ जगत का पदार्थ है, एक तरफ धर्म है। तो जगत के पदार्थ में प्रियत्व है, जगत के पदार्थ में शोभन बुद्धि है, शोभन बुद्धि होने के कारण प्रियत्व उसमें आता है, व्यवहारिक उसकी आवश्यकता भी पड़ती है। तो आप मान लीजिए जा रहे हैं, रास्ते में एक आभूषण पड़ा है, रुपये की गद्दी पड़ी है, 5-5 रुपये का नोट पड़ा है, तो वो जो वस्तु दिखाई दे रही है तो जगत है, जगत में शोभन बुद्धि है। एक वृत्ति क्या होती मन में, इसको बड़ी इधर उधर देखता है और देख करके सोचता है कि चलो भगवान ने दे दिया, अपने को बड़ी तकलीफ थी, काम देगा, उठा के जेब में रख लिया। लेकिन उसी समय एक दूसरी वृत्ति है, उसी समय धर्म सचेत करता है, ये वस्तु हाथ मत लगाओ, इसे तुम्हारा संबंध है, इसको लेने का अधिकार तुमको नहीं, इसको हाथ लगाने का अधिकार नहीं, इसको हाथ मत। अब धर्म ऐसा कहेगा और अब यदि धर्म की बात आप नहीं माने, मन की बात मान लिए, तो धर्म की प्लानिंग हो गई थी। अभी कोई ही आपका पिता पितामह आपको सचेत करता है, बेटा ये बात नहीं होती, और आपका मन कहता है कि ये तो पुराने लोग ऐसे कहते रहते हैं, बिना जो है धोखा दिए थोड़ो पैसा आता है, यह तो पुराने लोग ऐसे कहते हैं, धोखा देने से क्या होता है। तो मन तो ऐसा कह देगा, लेकिन आप बड़े की बात जब नहीं मान करके मनमानी करने लगेंगे तो उसकी ग्लानी होगी कि नहीं। वो तो हितैषी था, हितैषी रूप में आपको उपदेश किया तो उसको ग्लानी तो होगी, उसको ग्लानी होगी। इसी प्रकार धर्म की बात हम नहीं मानते हैं, और ये मन की बात जो है जगत की बात मान लेते हैं। तब धर्म को हो जाती ग्लानि। अब धर्म की ग्लानि हो गई तो आपके जीवन में फिर उन्नति का मार्ग रुकने लगा, उन्नति का मार्ग रुकने लगा कि नहीं, क्योंकि वही जो है मनुष्य शरीर से ऊपर उठाने का मार्ग था। मनुष्य शरीर से ऊपर उठाने का मार्ग क्या था? वही धर्म, जो भगवान ने जो है वह विदय के लिए, निष्क्रेष के लिए जो हमको दिया था, वह जो है धर्म ही था। अब अभ्युदय के लिए जो है जो हमारे पास संपत्ति थी उसका हमने कर दिया अपमान, तो माता पिता का स्वभाव होता एक बार टोकता, दो बार टोकता, तीन बार टोकता रहता है वो, पर जब अति हो जाता है एक बार भी नहीं सुनता है तो फिर टोकना बंद कर देता है। अब क्या करे, अब टोकना ही बंद कर। कोई कहता भी है कि कहीं तो कहीं पे आप हो जाते, तो जब जो है वो टोकने बंद कर दिया तो फिर कौन बढ़ेगा? फिर वही फिर अधर्म बढ़ेगा ना। धर्म ने तो आने बंद कर दिया, आपके घर में आना ही बंद कर दिया। क्यों आना बंद कर दिया? कि वो एक बार आया अपमान किए, दो बार आया अपमान किया, बार बार कहीं जाओ अपमान हो तो फिर वहां जाने का कैसे चाहेगा? तो धर्म ने तो आपके घर में आने बंद कर दिया, या धर्म ने आना बंद कर दिया तो राज्य किसका हो जाएगा? अधर्म का। धर्म का आपने बारंबार अपमान किया तो उसने आना बंद कर दिया तो अधर्म का राज्य हो गया। अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो पहले धर्म की ग्लानी होती है फिर अधर्म का अभ्युत्थान होता है। अब कुछ नहीं रह गया, अब कोई उपाय नहीं रह गया ना। अब जगत के जो है वह जगत से ऊपर उठने के लिए, अभ्युदय के लिए कोई आधार ही नहीं रह गया ना लोगों के पास में। तो फिर भगवत तत्व जो जगत का पालन करने वाला भगवत तत्व है, वो जो है भगवत तत्व वो कृपा के परवश होकर के उसको आना पड़ता है। दूसरा उपाय तो क्या है? उसको आना पड़ता है। अब उसको आना पड़ता है तो मान लीजिए आकर के धर्म की स्थापना उसने कर दिया तो फिर बाद में अधर्म कैसे आ जाएगा? कहते जैसे पहले आ गया था ऐसे फिर आ जाता है। ये व्यवहार करना पड़ता है जगत में कामना पूर्वक, तो वो काल कामोद्भवात, वो कामना धीरे धीरे धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। तब पहले तो क्या होता है कि धर्म के अधीन रहती है कामना, हम वही बात मानेंगे अपने मन की काम की कि जो धर्म के अनुकूल हो, पर धीरे धीरे जब उसका मान तो बढ़ता जाता है तो वो प्रधान हो जाता है, काम प्रधान हो जाता है। तो हम कामना की बात मान लेते हैं, धर्म की बात नहीं मानते तो धर्म की ग्लानी होती, तो फिर स्थिति वही आ जाती है। इसलिए बारंबार भगवान को अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि बारंबार ये भूल जाता है। तब कृपा शक्ति के द्वारा बारंबार अवतार लेना पड़ता है। किसी को कह दिया कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यः, थोड़े से भाष्य देखें कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि हानि, क्या हानि है? वर्णाश्रमादि लक्षणस्य प्राणिनाम। अरे धर्म के पालन के लिए वर्ण व्यवस्था बनी है, आश्रम व्यवस्था बनी है, उसके अनुसार धर्म का निरूपण है, उसका पालन ही नहीं करता हो तो ग्लानि हो गई। तो प्राणिनाम अभ्युदय निःश्रेयस साधनस्य, यही अभ्युदय निःश्रेयस का साधन था। कौन? धर्म। वो धर्म कहाँ था? कि वर्णाश्रम इत्यादि के रूप में जो धर्म था, यही अभ्युदय निःश्रेयस का साधन था। भवती माने हानिर्भवती, ग्लानिर्भवती, हे भारत। और अभ्युत्थान उद्भव, अभ्युत्थान माने उद्भव, किसका उद्भव? अधर्मस्य, अधर्म का उद्भव। तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहं माया, उस समय जो है वह अपने को माया से मैं प्रकट करता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया। थोड़ी स्थिति का देख ले, चातुर्वर्णे चातुर आश्रमे से यथावत अनुष्ठीय माने, चातुर्वर्ण चतुराश्रम का ठीक प्रकार से अनुष्ठान होता रहे तो नास्ति धर्म हानि, धर्म हानि नहीं हो सकती है। इति मन माना विष्णष्टि। वर्ण आश्रम सदाचारिश, वर्ण और आश्रम, और ऐसा नहीं कि खाली नाम का वर्ण आश्रम, वो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार आचार, उसी के अनुसार जो आचार, उसके द्वारा लक्ष्यते ज्ञायते धर्म, उसके द्वारा धर्म लक्षित होता है, जाना जाता है। तस्य इति यावत्। इसी को कहा था ना वर्णाश्रमादि लक्षणस्य, तो भाष्य में कहा था ना वर्णाश्रमादि लक्षणस्य, तो वर्ण आश्रम और उसमें जो आचार है, उस आचार के द्वारा लक्षित ज्ञायते धर्म। तस्य धर्म हानौ समस्त पुरुषार्थ भंगो भवति, अब धर्म की हानि हो जाए तो सभी पुरुषार्थ उसका जो है खत्म हो गया। प्राणिना न चेतोक्त धर्म से हानि शोधुम शक्तो भवानी इत्या, ये जो धर्म की हानि है उसको नहीं सहन किया जा सकता है। इसीलिए कहा हे भारत, तुमको धर्म की हानि नहीं सहन करनी चाहिए। तुम भरत वंश में हो कि जिसमें सदा धर्म की प्रतिष्ठा रही, इसलिए भारत संबोधन दे दिया। न केवलम प्राणिनाम धर्म हानिरेव भगवतो माया विग्रहस्य परिग्रही हेतु, केवल प्राणियों में जो धर्म की हानि हो जाती है वही भगवान को माया के द्वारा जन्म ग्रहण करने में हेतु नहीं है, अपितु तेषाम अधर्म प्रवृत्ति। अरे धर्म की हानि हो जाना मात्र नहीं है पर प्रवृत्ति अधर्म प्रवृत्ति हो गई ना, उल्टा हो गया ना। ऐसे मान लीजिए कि सब कुछ वर्णाश्रम सब विवाह छोड़ करके कोई ऐसे बैठा रहे तो उतना खतरनाक नहीं है, पर उल्टा करने लगे तो खतरनाक हो गया। तो इसी को कहा कि देशा मधर्म प्रवृत्ति रपीत्या अभ्युत्थान धर्म से यदा यदा इति पूर्वेण संबंध। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति। ही हो गया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो भगवत अवतार लेने का ही हेतु हो गया, ध्यान में आया ना, इसका प्रकरण चल रहा है कि भगवत अवतार कैसा होता है। तो स्वाम मायाम वशीकृत्य, जीव का तो जन्म होता है पराधीन, और भगवान का प्राकट्य माया को अधीन करके जो है, जीव तो माया के अधीन होकर के जन्म लेता है और भगवत तत्व जो है माया को अधीन करके प्रकट होता है, इसलिए उसमें सर्वज्ञता सर्वकर्तृत्व इत्यादि सदा बना रहता है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। तो ये हेतु बता दिया अवतार का हेतु, क्योंकि क्यों बताया गया ये, क्योंकि भगवान का तो किसी कर्म के साथ कोई संबंध है नहीं, और कर्म जो धर्म धर्म है यही जन्म के हेतु है, जन्म का हेतु तो दूसरा है नहीं, धर्म धर्मादि जो कर्म है उसी कर्म का फल शरीर है, तो उसी कर्म का फल शरीर होने के कारण जो भगवान का धर्म धर्मादि कर्म ही नहीं है भगवान में, तो जब कर्म ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे होगा, शरीर धारण कैसे होगा, तो उसका निमित्त बता दिया यता यता ही धर्म से ग्लानित होती। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानी हो जाती है और अधर्म का, धर्म की ग्लानी ये प्रथम स्तर है, ये है कल हमने विचार कर लिया था इस पर, ये प्रथम स्तर है, अधर्म का अभ्युत्थान ये द्वितीय स्तर है, इसमें फिर धर्म का आने बंद हो जाता है, मिलने बंद हो जाता है, तो उस समय कोई उपाय जो है जीवों के अभ्युदय के लिए कोई भी उपाय नहीं रहता है। तो जब जीवों के अभ्युदय के लिए कोई उपाय नहीं रहता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, तो अवतार लेकर के भगवान क्या क्या काम करते हैं, अब इसका परिचय कि अवतार लेकर के कार्य क्या करते हैं, मतलब धर्म की स्थापना के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ता है, क्योंकि धर्म एक शब्द है, धर्म की स्थापना कैसे करेगा और उसको उसके लिए अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है। अभी सबके मन में धर्म आ जाए, भगवान सबके मन में धर्म कर दे, धर्म की रक्षा हो गई, तो भगवान अवतार ले करके क्या क्या करते हैं, धर्म स्थापन के लिए क्या क्या किया, इसके लिए कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते युगे युगे संभवामि, कोई तो ऐसा कहते हैं कि क्षणे क्षणे संभवामि, भगवान कहते प्रतिक्षण में अवतार लेता रहता हूँ, युगे युगे कह दिया ना, मैंने एक बार अवतार नहीं लेता, एक बार में कार्य पूरा नहीं होता है। गीता का उपदेश किया कृष्ण अवतार में, और गीता हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको लिखा किसने, व्यास जी ने। तो देखो अब जो है वह व्यासावतार यदि न हो तो कृष्णावतार से काम कहाँ पूरा हुआ, व्यासावतार यदि न हो तो कृष्णावतार से कार्य पूरा नहीं हुआ। अब गीता का जो है ठीक अर्थ का निर्धारण यदि जो है आचार्यों का जो है प्राकट्य न हो तो उसके ठीक अर्थ का निर्धारण कहाँ मिले, इसलिए कहते संभवामि क्षणिक काले काले सब, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम क्योंकि एक ही अवतार से सब काम पूरा नहीं होता। ये धर्म के स्थापना का कार्य जो है वह इतना बृहत है कि वह एक ही अवतार से उसका पूरा होता है। और दो चीज है जिसके तरफ ये श्लोक ध्यान दिलाता है। धर्म जिसकी आश्रय रहता है उसको कहते साध, और अधर्म जिसका आश्रय लेकर के रहता है उसको कहते असुरपाती। क्योंकि अधर्म और धर्म दोनों किसी का आश्रय लेकर के तो रहेगा ना, अधर्म हो या धर्म हो, जगत में किसी का आश्रय लेकर के रहेगा। तो धर्म जिसका आश्रय लेकर के रहता है उसका नाम है साधु, और अधर्म जिसका आश्रय लेकर के रहता है इसका नाम है दुष्ट, उसका नाम है अशुभ। तो जिसको धर्म की स्थापना करनी होगी उसको किसकी रक्षा करनी पड़ेगी, साधु की रक्षा करनी पड़ेगी, साधु पुरुषों की रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे कई जो है वह रोग हो जाते हैं तो उनके कीटाणु मारने के लिए विष देते हैं, दवा देते हैं, पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो जिलाने वाले कीटाणु है वो न मर जाए। दो प्रकार के कीटाणु, इसमें दोनों प्रकार के है ना, रोग वाले भी कीटाणु है पर दूसरे भी है जिससे व्यक्ति जी रहा है, कहते ना लाल सफेद कुछ ऐसा, तो कहीं वो नाश तो नहीं हो जाए। जब कोई कोई विष होता है तो उसके साथ उसको भी मारने लगता है तो संकट हो जाता है, फिर उसका उपाय करना पड़ता है। तो ऐसी यदि धर्म संस्थापना करनी है तो साधु का तो रख सकते हो कि मारने शुरू कर दो, तो दुष्टों के साथ जो है साधु भी मर जाएगा तो धर्म रहेगा कहां। इसलिए यदि धर्म की स्थापना करनी है तो दुष्टों का संहार करना पड़ेगा और साधु पुरुषों का रक्षण करना, तभी धर्म की स्थापना होगी। तो यदि कोई धर्म की स्थापना करना चाहे तो सबसे पहले यही ध्यान रखना पड़ेगा ना, साधु पुरुषों का रक्षण, क्योंकि उन्हीं के स्थान उन्हीं के साथ में धर्म रहेगा ना। उपदेश तो ज्ञान का असुर भी कर लेते हैं, दैत्य भी कर लेते हैं, उपदेश करने से क्या होता है, जीवन नहीं धारित, जीवन धर्म से वो तब तो नहीं रहता है। तो साधु पुरुषों का जो है वह रक्षण करना और दुष्टों का संहार करना, इसी के लिए पहले कहा साधूनां परित्राणाय, साधुओं के रक्षण के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अरे भाई आप इधर तो कह दिए कि धर्म संस्थापन के लिए मैं अवतार लेता हूँ, इधर कह रहे साधुओं के रक्षण के लिए अवतार लेता हूँ, तो कहा साधुओं के रक्षण से धर्म का संस्थापन हो, और असुरों के संहार के लिए अवतार लेता हूँ, दुष्कृताम विनाशाय, दुष्कृत जनों के विनाश के लिए अवतार लेता हूँ। पर ये दोनों के द्वारा ही धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना होती। तो कब कब लेते, कहते युगे युगे, बारंबार अवतार लेता, मैं बारंबार अवतार लेता, क्योंकि ये कामना पूर्वक जगत में व्यवहार एक प्राणी करता है तो थोड़े काल में फिर भूल जाता है, कई भूल जाता है। और दूसरे क्या है कि जीव में ऐसा दोष है कि इसको उल्टी बात बहुत जल्दी पटती है, आज के युग में उल्टी बात झट पट जाएगी, सही बात नहीं पटेगी, किसी की आप निंदा कर दो तो उसको बिल्कुल याद रहेगा, और किसी की प्रशंसा करो तो याद नहीं रहेगा। वो निंदा की बात बिल्कुल बैठ जाती, बिल्कुल जो है वह ठीक हृदय में बैठ जाती है ये युग धर्म में। तो कामना पूर्वक जब जगत में व्यवहार करता है तो व्यवहार करने से क्या होता है कि कामना प्रधान हो जाती है तो धर्म की ग्लानि होने लगती है। कल जैसे विचार किया था ना, कामना प्रधान हो गई तो धर्म की ग्लानि होने लगती है। और फिर जो है धर्म का बारंबार अपमान हुआ तो धर्म आना जो है बंद कर देता है, तब अधर्म का राज्य हो जाता है। तब उस समय सबसे बड़ा कष्ट किसको होगा? आजकल सबसे बड़ा कष्ट सज्जन को है। आप सज्जनता से जीवन धारण करना चाहें तो आज के युग में बड़ा भारी संकट है। अब आप सावधान नहीं है तो आप पर 10 आरोप लगा के आप पकड़ भी लीजिए। हाँ भाई, इस समय छिपके रहना, वहाँ पर वो तोड़ रहे हैं, कल उसमें होल कर रहे हैं। यहाँ तक पत्थर आया, इसके ऊपर पत्थर आया छोटा, बच्चों को बाहर नहीं रखना अभी है, अभी शायद और फोड़ेंगे। तो धर्म संस्था तो इसीलिए विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्कृतों के जो है विनाश, यही हो गया धर्म संस्था का। इसको टीका में देखें, यथोक्ते काले कृतिकृत्यस्य भगवतो माया कृते जन्मनि प्रश्न पूर्वकम् प्रयोजनम् माह। यथोक्ते काले, वो आया था ना कि तदात्मानम सृजाम्यः, तदा माने कदा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भव, ये हुआ यथोक्त काल। ये क्या हो गया? यथोक्त काल। तो यथोक्त काल में जो है भगवान जन्म लेता है, तो भगवान तो कृतकृत्य है ना, भगवान नित्य तृप्त है, भगवान कृतकृत्य है, भगवान के लिए कोई कार्य शेष नहीं है कि जिसको करना है। तो ऐसा जो भगवान है वो जन्म भले ही माया से लेता है, माया कृते जन्म नहीं, माया से वो जन्म लेता है, इसमें कोई किसी प्रकार की बात नहीं, पर आखिर कृतकृत्य है तो क्यों लेता है? अरे कोई जन्मे कोई मरे, क्या करना है, क्यों लेता है? असुर हो जाए चाहे जो है वह सुर हो जाए, अब भगवान तो कृतकृत्य है, उसको क्या कहते, वो अनुग्रह शक्ति, पालनात्मक अनुग्रह शक्ति, इसलिए ज्यादा अवतार विष्णु के ही ज्यादा अवतार, पालनात्मक शक्ति है ना, जगत के पालन का जो संकल्प है उसी के लिए अनुग्रह शक्ति आती है। तो ये प्रश्न पूर्वकम, प्रश्न पूर्वक जो है वह इस बात को उठाते हैं कि प्रश्न पूर्वकम प्रयोजनम माह, कस्य प्रयोजनम, जन्म प्रयोजन, भगवान के अवतार लेने का जो प्रयोजन है उसको प्रश्न पूर्वक कहते हैं। किमर्थम, किमर्थम किस लिए भगवान का अवतार होता है? कहते परित्राणाय, साध जनों के रक्षा के लिए अवतार होता है। परित्राणाय माने परिरक्षणाय, किनके रक्षण के लिए? साधु नाम सन्मार्गस्थाना, जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चला रहे, सन्मार्ग में लगे, असत मार्ग में जो नहीं लगे, ऐसे सात जनों की रक्षा के लिए। कहते कैसे रक्षा होगी जब तक दुष्ट रहेंगे, तो बिना साय च, खाली रक्षण के लिए नहीं होता, एक पक्ष का रक्षण और दूसरे पक्ष का विनाश। इसलिए दुष्कृता नाम पाप कारिणाम, दुष्कृति जो पापकारी है, तो पापकारी को पापकारी दुष्कृति है, है? और जो सन्मार्गस्थ है वो साधु है। तो इसके लिए अब इसके द्वारा होगा क्या, किंच धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थ, धर्म की सम्यक धर्म की स्थापना। तो स्थापना तभी होगी कि जब धर्म को धारण करने वाला साधु रहेगा और दुष्कृति जो है वह नहीं रहेंगे, तभी धर्म का संस्थापना होगी ना। इसलिए धर्म संस्थापनार्थम तदर्थम संभवामी युगे युगे प्रतियुगे। तो आश्रय बिना नहीं होता है, ऐसा शायद भविष्य उपराण में एक तो आता है कि हिमालय का राजा था, अब कली का प्रवेश हो चुका था, हिमालय का राजा था, उसके बड़े बड़े पंडित हिमालय के थे, याज्ञिक पंडित। पंडित लोगों ने एक बार एकत्रित होकर के राजा से कहा कि राजन कली आ रहा है, इससे क्या है सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। राजा ने कहा कि कोई उपाय है, का उपाय तो एक है, वो यही है कि कली जो अधर्म आएगा तो अधर्म किसी का आश्रय लेकर के रहेगा, तो यवनाश्रित तो माने असुराश्रित तो होगा ना वो, तो जिसका आश्रय वह ले, तो किसी का आश्रय लेकर के इस देश में प्रवेश करेगा, वो आश्रय लेकर के जब जो है आएगा तो ऊंट को तो पकड़ में आता नहीं, तो जो आश्रय है उसी को हम लोग जो है मंत्र के द्वारा खींच करके यज्ञ कुंड में हवन करते। जैसे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था तो ब्राह्मण लोगों ने जो है मंत्र पढ़ करके जिस जिस सर्प का आवाहन किया वो आकर के यज्ञ कुंड में गिरते रहे, निमित्त तो तक्षक ही था, पर जिसका आवाहन किया वो जो है सर्प यज्ञ में गिरते रहे उसमें आकर। ऐसे हम असुरों का आवाहन करें मंत्र के द्वारा और उनको यज्ञ कुंड में हवन कर देंगे, अब असुर रहेंगे नहीं तो कली कहाँ आएगा, कली आकर ये भी ऐसे तो आएगा नहीं, वो किसी को पकड़ेगा ना, तो सज्जन को पकड़ नहीं सकता, दुर्जन को पकड़ेगा, दुर्जन को हम पाली मार दे रहे हैं, तो कली का प्रवेश अपने राज्य में नहीं होगा, अपने राज्य के बाहर है कली देगा, राज्य में नहीं प्रवेश। राजा को बात जज गई, यज्ञ आरंभ हो गया, यज्ञ आरंभ हो गया, वो खींचने लगे, कली घबरा गया, कली भगवान की शरण में गया, भगवान से कहा भगवान आपका बनाया हुआ, मैं भी तो आपकी प्रजा हूं ना, मैं भी आपका बनाया हुआ, अब मेरा राज्य आ रहा है, अब ये यज्ञ हो जाएगा तो फिर मैं कैसे घुसूंगा, मेरी व्यापकता कैसे बनेगी, ये तो हमारा आश्रय कोई मार देगा, ये राजा ये पंडित लोग यज्ञ करके तो नाश कर देंगे, तो हमारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा युग है, आपका बनाया हुआ है, मेरा राज्य यही आपने दिया है कली में। तो भगवान जो है ब्रह्मचारी का वेश बना करके, जैसे वामन भगवान पहुंचे थे बलि की यज्ञ को रोकने के लिए, ऐसे बहुदेव आप राजा ने बड़ा पूजा सत्कार किया, क्योंकि यज्ञ में किसी का अपमान नहीं किया जा सकता, यज्ञ में बड़ी सावधानी हुई, पूजन आदि करके कहा कि मैं क्या सेवा करूंगा। कहा पहले वचन दो कि जो मैं कहूंगा उसको करोगे। वचन ले लिया तीन बार, जैसे बलि से वचन लिया था तीन पर भूमि के, ऐसे वचन ले लिया। कहा यज्ञ बंद करो, कहा यज्ञ समाप्त करो। पंडित लोगों को कोई इति कर्तव्य था करके खत्म कर। अब क्या करें? तो मेरा इसमें तात्पर्य नहीं था, इसमें तात्पर्य यह था कि देखो आश्रय करके जो रहता है ना, कभी जो आश्रय करके रहेगा तो ऐसे लोगों का आश्रय करके रहेगा। इसलिए जो जब भगवान का अवतार होता है तो दुष्टों का संहार करना पड़ता है, सज्जनों का जो है पालन करना, तभी धर्म की स्थापना हो पाती, नहीं तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। किमर्थम इत्यादि, अब देखिए टीका में थोड़ा देखें। यथा साधु नाम रक्षण असाधु नाम निग्रहस्य भगवत अवतार फलम तथा फलांतरम अपि तस्य अस्ति। कहते जैसे साधु का रक्षण और असाधु का निग्रह, ये भगवान के अवतार का फल है, इसी प्रकार फलांतरम दूसरा फल भी। क्या फल है? किंच धर्म संस्थापनार्थाय, ये मुख्य फल है। धर्मे स्थापिते जगदेव स्थापितम भवति, अन्यथा भिन्न मर्यादम जगत असंगतम आपत्तिर्थ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आज लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, और न समझने के कारण ये सृष्टि विनाश की तरफ जा रही है, ये रक्षण की तरफ नहीं जा रही। सृष्टि सीधे के सीधे विनाश के मुख में जा रही है, और अब तो वैज्ञानिकों को भी दिखने लगा है कि सृष्टि विनाश के मुख में जा रही है, पर रोके कैसे? वैज्ञानिक लोगों को दिखाई दे रहा है कि सूर्य की किरणें जो है वहां से चलती हैं, तो उसके विषाक्त शक्ति को रोकने के लिए एक आवरण बना हुआ है इस प्रकृति। वो जो आवरण बना हुआ है उसमें वो छन करके किरण आती, तो उसमें जो नाशक ऊर्जा शक्ति है वो नहीं रहती, छन करके आती। अब ये जितने गैस हो रहे हैं ना, जितने मोटर गाड़ी के जितने गैस हो रहे हैं अन्य चीजों को, ये गैस वहां पर जाकर के उसमें छिद्र कर रहे हैं, उस आवरण में छिद्र हो रहा है। तो वैज्ञानिक भयभीत हो गया कि आवरण में छिपरी दे और बढ़ा तो फिर ऐसी गर्मी हो जाएगी, सारा बर्फ, विश्व का बर्फ सब पिघल जाएगा, सब लोग डूब जाएंगे। इसने जो अपने यहां गैस में अग्नि लगी थी ना, एक महीना कितना वो बहुत प्रयास किया नहीं, इससे बहुत बड़ी हानि हुई है वहां। ये इतने काल तक गैस जलता रहा और उसका जो धुआं गया, इससे बहुत बड़ी आदि। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि धर्म को छोड़ करके सृष्टि विनाशोन्मुख हो गई, और जिन्होंने धर्म का नाम पकड़ा है वो भी धर्म ध्वजी हो गए। मैंने दिखाने के लिए उनका धर्म है, अंदर से धर्म धारित करने वाले नहीं रहे तो वो हो गए कमजोर। धर्म का ठेका लेने वाले जो लोग हैं है? तो वो समाज कमजोर होता जा रहा है। जो सब कमजोर हो जाए तो होता जा रहा है, अंदर से धर्म को धारित नहीं कर रहा है, और बाहर से जो है वह वो धर्म ध्वजी बन जाता है। धर्म का ठेकेदार बन गया, इसलिए वो हो रहा कमजोर और वो हो रहा है बढ़ रहा है। तो सीधे ये सृष्टि विनाश के मुख में जा रही है लोगों, लेकिन इस धारा को रोक नहीं सकता व्यक्ति, तो जो होना है वैसे होगा, उसको क्या कर सकता। इसलिए अकाल धर्म ही स्थापित, धर्म लोगों के अंदर स्थापित हो जाए तो जगदेव स्थापितम भवति, जगत स्थिर हो जाता है। जगत की स्थिति धर्म के आधार पर है, वस्तुतः पुलिस के आधार पर कब तक आप जो है वह नियंत्रण रखेंगे, आप पुलिस बढ़ाते जाओ उससे नियंत्रण होगा कोई, पुलिस बढ़ाते जाओगे तो नियंत्रण नहीं, और पुलिस को खाने पीने का संबंध और बढ़ जाएगा, यही होगा नियंत्रण, क्या होगा नियंत्रण, कुछ नहीं होगा। पुलिस से नियंत्रण नहीं होता है जगत में, धर्म से नियंत्रण होता है। जिसके हृदय में धर्म है वो कहीं भी है सच्चे रहेगा, तो कहाँ गड़बड़ी होगी, कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, जिसके अंदर अधर्म है उसको कितना भी नियम बना दो तो जो है वह वही रहेगा, तो सब जगह गड़बड़ी कर देगा। हवाला का अंदाज कल पढ़ी रहे आप लोग, सोच भी नहीं सकता व्यक्ति कहा क्या है वो वाला खान, और कहीं भी गड़बड़ी कर देगा। ये जो है वह धर्म के बिना जगत भिन्न मर्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए कहा अन्यथा भिन्न मर्यादा, आज मर्यादा सब टूट गई, देखे घर की मर्यादा टूट गई, स्त्री पुरुष में एक मर्यादा थी वो टूट गई, माता पिता में के पुत्र के प्रति एक मर्यादा थी, पुत्र की माता पिता के प्रति मर्यादा थी वो टूट गई, एक वर्ण की आश्रम की जो मर्यादा थी वो टूट गई, समाज में सब मर्यादा टूटती जा रही है, सब मर्यादा टूटती जा रही है, तो क्या जगत का रक्षण होगा इस विज्ञान से, जगत का रक्षण नहीं हो सकता, भिन्न मर्यादा हो गए ना, सब जगह मर्यादा टूट गई। अब बिना मर्यादा की किसी चीज का रक्षण नहीं हो सकता है, रक्षण तो होता है मर्यादा से, तो किसी की वाणी की मर्यादा नहीं रही, व्यवहार की मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। तो ये जो व्यक्ति में हो रहा है यही तो समष्टि में है, यही समष्टि का लक्षण है ना, इसी से तो दिखता है कि सृष्टि जो है वह विनाश के मुख में जाने वाली है। सीधा अन्यथा भिन्न मर्यादा जगत, भिन्न मर्यादा वाला जगत, अब सब मर्यादा छोड़ दें, देखिए बृष्टि जब मर्यादा छोड़ देगी ना तो समष्टि भी मर्यादा छोड़ देगी, कुछ भी नहीं अन्य दे क्या करोगे आप, ऐसी स्थिति तभी आ जाएगी कि आप बोगे जमेंगे ही नहीं। अभी तो हम दवा छोड़ छोड़ करके ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति आएगी कि आप बोगे बीजे नहीं जमेगा, फिर क्या करोगे। अभी दोहन कर रहे हो सब जगह, फिर उल्टा हो जाएगा तब क्या करोगे। अपनी मर्यादा छोड़ दे कि ये जितने ग्रह अपनी मर्यादा छोड़ दे तो फिर टकरा जाए तो फिर संहारे है कि नहीं। इसलिए व्यक्ति का जो मर्यादा धर्म की स्थापना कोई मामूली लक्ष्य नहीं है, बिना इसके जो है वह जगत ही नहीं टिक सकता, जगत की स्थिति नहीं बन सकती। इसी को कह दिया कि अन्यथा भिन्न मर्यादा जगत असंगतम आपत्तित, ये जो है असंगत हो जाएगा, बिखर जाएगा, ये जगत ही बिखर जाएगा, ये जो है वो काम नहीं देगा। तो यहाँ तक ये बता दिया। अब उसके बाद तो यहाँ पर कई टीकाकार भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करते हैं, आपस में खंडन बंडन करते हैं, और उसमें तात्पर्य यही निकलता है उनके खंडन मंडन में कि युगे युगे जो कहा भगवान ने कि एक ही अवतार से सब काम पूरा नहीं होता है। कृष्ण अवतार के जो है सिद्ध करने में व्यास अवतार भी अपेक्षित है, ऐसे लोग अपेक्षित है जिनके आधार पर जो है वह कृष्ण की भक्ति को धारण, चैतन्य महाप्रभु न हो तो इस प्रकार के भक्ति को धारण करने का उदाहरण कहा हमारे पास है। ब्रज के लोग न हो तो उसको धारण करने का हमारे पास उदाहरण कहा, तो उदाहरण भी होना चाहिए, सामने आदर्श भी होना चाहिए। तो ये सब मिलकर के अवतार कार्य होते हैं, इसलिए कह दिया कि माया मयम ईश्वरस्य जन्म, ईश्वर का जन्म मायामय है, न वास्तवम, वास्तव नहीं, वास्तव नहीं है। इसका मतलब कभी नहीं समझना चाहिए कि जैसे वेदांत कहता है जगत वास्तव नहीं है, मिथ्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये व्यवहारिक है खाली, पारमार्थिक नहीं, ये व्यवहारिक है, व्यवहार के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। बहुत चीजें व्यवहारिक होती है, कभी प्रधानमंत्री है व्यवहारिक है, थोड़े दिन के लिए व्यवहारिक है, कभी भूतपूर्व है तो उतनी देर के लिए वो व्यवहार है, वास्तविक नहीं है। यहाँ भी कहते हैं कि भगवान का जो अवतार होता है वो भगवान का जन्म जो है वास्तविक नहीं है, माइक माया का आश्रय लेकर के जो है इस प्रकार का अवतार का व्यवहारिक है, वास्तविक नहीं। जगत परिपालनम कर्म च, और जगत परिपालन रूपी जो भगवान का कर्म है वो भी कैसा है, वो भी व्यवहारिक है, वो भी कर्माभास है, वो कर्म भगवान को पकड़ता नहीं है, इसलिए वो भी कर्माभास। कर्माभास कैसा समझना चाहिए, जैसे नाटककार जो व्यवहार करता है वो व्यवहार कर्माभास है ना, व्यवहारिक दृष्टि में आप देखेंगे तो नाटककार जो पात्र